تا تای در لیگم سلامنا مدنی یارا تا تا دی ڈالی وی تا تا دی ڈالی وی پزبان کی دتو تیارا تا تای در لیگم سویل ویکڑی کی دا بلال پگر مشگو کی سویل ویکڑی کی دا بلال پگر مشگو کی استاد منی اورے استاد منی اورے لگی دلائی پزڑ گیارا تا تا دی ڈالائی وی تا تای در لیگم سلامنا مدنی یارا تا تا دی ڈالی وی تا تا دی ڈالی وی پزبان کی دتو تیارا تا تای در لیگم ستا دا عشق صرف دی تمام جہان وی دلی دا ستا دا عشق صرف دی تمام جہان وی دلی دا زکای روخانا زکای روخانا کر دنیا ستا پا دوستی یارا تا تا دی ڈالی وی تا تا ایدر لیگم سلامنا مدنی یارا تا تا دی ڈالی وی تا تا دی ڈالی وی پزبان کی دتو تیارا تا تا ایدر لیگم زما دزڑ کا بستا پرخ سار باندی مینا دا زما دزڑ کا بستا پرخ سار باندی مینا دا تا باندی تمام دی تا باندی تمام دی خایستو نا قریش یارا تا تا دی ڈالی وی تا باندی تمام دی خایستو نا قریش یارا تا تا دی ڈالی وی تا تا ایدر لیگم سلامنا مدنی یارا تا تا دی ڈالی وی تا تا دی ڈالی وی پزبان کی دتو تیارا تا تا ایدر لیگم تا تا درد لی نشی جہان یعنی داشت گر بولی لاری دی پری بندی نڑی والی ترہ گر بولی دغا دغم خور دغا دغم خور زہند داس زندگی یارا تا تا دی ڈالی وی تا تا ایدر لیگم سلامنا مدنی یارا تا تا دی ڈالی وی تا تا دی ڈالی وی پزبان کی دتو تیارا تا تا ایدر لیگم تا تا ایدر لیگم سلامنا مدنی یارا تا تا دی ڈالی وی تا تا دی ڈالی وی پزبان کی دتو تیارا